Tu program Trzeci Polskiego Radia. Radek Nałęcz, dzień dobry. Mamy środę, 22 dzień stycznia, na zegarze piąta. Czas na serwis trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Iga Świątek walczy o półfinał Australian Open. Pierwszy set pewnie wygrała, trwa już bardziej wyrównany drugi set. Sprzedaż nieletnim a papierosów bez nikotyny będzie zakazana, rząd przyjął przepisy. Ciąg dalszy sprawy pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości jest decyzja Sądu Najwyższego w sprawie skargi PKW. Iga Świątek gra o półfinał wielkoszlemowego tenisowego turnieju Australian Open. Rywalką polskiej tenisistki na kortach w Melbourne jest Amerykanka Emma Navarro. Trwa drugi set, w którym jest remis 2-2 w gemach. Obecnie przewagę ma Iga Świątek. Wcześniej Polka pewnie wygrała pierwszego seta 6-1. Trener tenisa Radosław Nijaki mówi, że Iga Świątek jest faworytką tego spotkania. No, oczywiście faworytką jest wiceliderka światowego rankingu WTA, czyli Iga. Polka gra bardzo dobrze w Melbourne. Dwa ostatnie spotkania przeszła obok swoich rywalek niczym burza. Navarro spędziła dużo więcej czasu na korcie, praktycznie trzykrotność tego, co Polka, i tutaj zdecydowaną faworytką będzie nasza Iga. No, Amerykanka potrafi grać agresywny, dobry tenis, ale wydaje mi się, że jednak to jest za mało na tak świetnie dysponowaną Igę Świątek. Gem dla Igi Świątek w Melbourne. Polka w drugim secie prowadzi 3-2. Jeśli wygra, trwające spotkanie rywalką w walce o półfinał turnieju w Australii będzie Amerykanka Madison Keys. Będzie zakaz sprzedaży papierosów bez nikotyny osobom nieletnim. Prawnie te produkty zostaną zrównane z papierosami zawierającymi nikotynę. To odpowiedź rządu na problem z używaniem papierosów przez młodzież. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna mówi, że obecnie można je kupić w automatach w pobliżu szkół i to się zmieni. Żeby temu zapobiegać, bardzo złemu zjawisku przyzwyczajania się bardzo młodego człowieka do palenia papierosów, co wpływa na uzależnienie się od wyrobów tytoniowych w późniejszym okresie życia, żeby powstrzymać tę groźną dla zdrowia tendencję, wprowadzamy określone zmiany. Zakazane będzie także używanie papierosów z płynem beznikotynowym w miejscach publicznych, między innymi na przystankach komunikacji miejskiej, placach zabaw czy w szkołach. Te same zasady będą dotyczyć woreczków nikotynowych. Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego przeciwna odrzuceniu sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. 7 sędziów uchyliło uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej, zgodnie z którą partia Jarosława Kaczyńskiego mogła zostać bez subwencji przez 3 lata. O decyzji poinformował rzecznik Izby Aleksander Stępkowski. W świetle regulacji kodeksu wyborczego Państwa Komisja Wyborcza będzie zobowiązana podjąć uchwałę o przyjęciu tego sprawozdania finansowego. Zgodnie z kodeksem wyborczym orzeczenie sądu jest ostateczne. Zostało jednak wydane przez Izbę nieuznawaną przez koalicję rządzącą i część środowiska prawniczego. 1 lutego Donald Trump planuje nałożyć cła na Kanadę i Meksyk. Amerykański prezydent podpisał rozporządzenie nakazujące szeroko zakrojony przegląd polityki handlowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Zarówno w czasie kampanii, jak i po zwycięstwie wyborczym Donald Trump mówił o wysokich cłach, jakie planuje nałożyć na Chiny, Meksyk, Kanadę i inne kraje, które jego zdaniem wykorzystują Stany Zjednoczone. Podczas rozmowy z dziennikarzami w gabinecie owalnym potwierdził, że planuje nałożenie ceł na produkty meksykańskie i kanadyjskie, ponieważ jak tłumaczył, kraje te pozwalają na masowy napływ ludzi i fentanylu. Myślę, że zrobimy to 1 lutego. Trump powiedział również, że może nałożyć uniwersalne cła na cały import, ponieważ wszystkie kraje wykorzystują Stany Zjednoczone. Najnowsza wypowiedź Trumpa odnowiła obawy o możliwość wypowiedzenia przez USA wojny celnej partnerom handlowym. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wracamy jeszcze na korty w Melbourne, gdzie Iga Świątek walczy o półfinał tenisowego turnieju Australian Open. Trwa drugi set. 3-2 Polka prowadzi. Jest 30-30. Być może spotkanie rozstrzygnie się przed 6. Pełny serwis, skrót serwisu za pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będziemy trzymać oczywiście rękę na pulsie i trzymamy kciuki za Igę Świątek. Dzisiaj mapa właściwie cała na żółto, przynajmniej od w części południowej oczywiście naszego kraju. No może ta północ się jeszcze broni, ale większa część mapy faktycznie z ostrzeżeniami. Przede wszystkim przed gęstą mgłą, a także opadami marznącymi. Może być bardzo ślisko na drogach, ale też ta mgła ogranicza widzialność i widoczność, więc proszę na siebie uważać. Najchłodniej teraz w Jeleniej Górze, 6,5 stopnia poniżej zera, natomiast Hel to prawie 2 stopnie powyżej zera, taka rozpiętość temperaturowa w naszym kraju o poranku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarze już 5 minut po godzinie 5. Coś mi świta, czyli nasze poranne spotkanie. Czas na kolejną godzinę. W towarzystwie Roberta Planta ją rozpoczynamy. 21 Palms, Irena Dan, Radek Nałęcz do 6 z Państwem. Leading me back down the road, leads back to you.

Jugoton i Kazik, Malczyki w Trójce. 15 minut po piątej. Wracamy do kalendarium. 162 lata temu, 22 stycznia w 1863 roku, wybuchło powstanie styczniowe skierowane przeciwko Rosji. Największy zryw narodowo-wyzwoleńczy Polaków XIX wieku i najdłużej trwający w historii naszego kraju. Pomimo stłumienia, powstanie umocniło świadomość narodową i miało wpływ na dążenie niepodległościowe następnych pokoleń. Zaczęło się od manifestu wydanego w Warszawie przez tymczasowy rząd narodowy, a potem to powstanie rozlało się na cały kraj, a następnie na tereny Litwy, Białorusi, Ukrainy. Trwało prawie dwa lata, do jesieni 1864 roku. W 2023 roku z okazji 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego historyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, profesor Stanisław Wiech, podkreślił, że powstanie styczniowe jest dla kolejnych pokoleń ważną lekcją zaangażowania w trudnych momentach dziejowych. Zaangażowania się społecznego w obronę najważniejszych wartości, jaką była wolność, jaką było dążenie do uzyskania niepodległości, jaką była chęć zrzucenia zwierzchnictwa i niewoli narodowej. Co prawda bilans był tragiczny, prawie pod każdym względem, ale w tym wymiarze powstanie ukształtowało na wiele dziesięcioleci charakter narodowy społeczeństwa. Historycy oceniają, że w ruch powstańczy zaangażowanych było nawet 350 tysięcy osób. Pomimo porażki, powstanie styczniowe przyczyniło się do umocnienia w narodzie ducha niepodległościowego, stanowiło moment zwrotny w tworzeniu się nowoczesnego narodu. Rodacy wykazali się umiejętnością organizowania skutecznego aparatu państwowego w najtrudniejszych warunkach, a z ich doświadczeń korzystali twórcy Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. 16 minut po piątej, już teraz Out of Touch w Trójce, czyli Daryl Hall i John Oates. The colors we used to see, broken up.

Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, iść na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, iść na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Męskie granie orkiestra i świt. Coś mi świta oczywiście. Nagranie idealnie pasuje do tej audycji. No i mamy bardzo dobre wiadomości z Australian Open. Iga Świątek po raz drugi z rzędu zameldowała się w półfinale Australian Open. Po raz pierwszy dokonała tego w 2022 roku, a dziś udało się to ponownie. Przed chwilą pokonała Emma Navarro 0-2, także nie pozostawiła wątpliwości żadnych. Kto jest najlepszy i kto był najlepszy w tym spotkaniu. Oczywiście trzymamy kciuki za kolejne spotkania i gratulujemy. Mamy to. Every time my eyes cross, see. Giant Rocks już za nami, 5:30 na zegarze, Krzysztof Zyblewski w studiu, czas na skrót serwisu Trójki. Iga Świątek w półfinale wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Polka pewnie pokonała Amerykankę Emmę Navarro w dwóch setach 6-1, 6-2. Mecz na kortach Melbourne zakończył się kilka minut temu. Rywalką Igi Świątek w walce o finał australijskiego turnieju będzie następna Amerykanka Madison Keys. Węgierskie Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało europejski nakaz aresztowania Marcina Romanowskiego do sądu w Budapeszcie. Ten zdecyduje, czy zostanie aresztowany i przekazany polskim władzom. Poseł PiS ukrywa się na Węgrzech, gdzie dostał azyl polityczny. Jest poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. W tej sprawie Marcin Romanowski usłyszał 11 zarzutów. Kanclerz Niemiec skrytykował właściciela Tesli Ilona Muska za gest przypominający salut rzymski wykonany podczas zaprzysiężenia prezydenta Donalda Trumpa. To, czego nie akceptujemy, to wspieranie skrajnie prawicowych stanowisk, powiedział Olaf Scholz podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W odpowiedzi Elon Musk nazwał kanclerza Niemiec głupcem. Gest miliardera został zauważony przez media na całym świecie. Pełny serwis Trójki o 6:00. No i będziemy ostrzegać przed gęstą mgłą, a także przed śliskimi drogami, również chodnikami, ponieważ opady marznące również o poranku nam towarzyszą, więc proszę na siebie uważać. Właściwie tylko na północy kraju oraz w centrum nie ma ostrzeżeń, natomiast cała reszta naszego kraju niestety zaznaczona na żółto i tutaj opady marznące i gęsta mgła. Najchłodniej cały czas w Jeleniej Górze, tutaj -7,4 stopnia, najcieplej na północy Hel 1,6 stopnia Celsjusza. Coś mi świta. 22 dzień stycznia, dzień dziadka. Oczywiście jest szansa, żeby przekazać już teraz te życzenia. Proszę pamiętać, proszę tego nie odkładać. Dzisiaj również imieniny tradycyjnie obchodzą kolejne osoby: Anastazy, Dobromysł, Dominik, Dorian, Gaudenty, Sulisław, Uriel, Wincenty, Laura, Kasandra, Jutrogost. Wszyscy świętują dzisiaj, więc można przy tej okazji jakieś party wyprawić wzorem oddziału zamkniętego. Słońce wstanie dzisiaj o 7:32, a zajdzie o 16:00. Niech cały wiruje świat. czytać, już zaczyna. Jak zwykle nie możesz wstać. Znów do biura, czeszesz pióra, pod nosem kląt, zakładasz płaszcz. Szare duchy na przystanku, znajoma każda twarz. Już żygać ci się chce, już dosyć tego masz, już dosyć tego masz. Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech znów siedzi, palą, palą, palą, palą do drzwi. Śliczne ognie niech się palą, palą, palą, a ty daj ci wino pij. Niech cały wiruje świat. Niech cały wiruje świat. Daj ci wino pić. Niech cały wiruje świat. Daj ci wino pić. Niech cały wiruje świat. Daj ci wino pić. Oddział zamknięty i party, pająki na liście niematerialnego dziedzictwa. No sam tytuł sprawił, że musieliśmy się zająć tym tematem, prawda? Wdzięczny ten tytuł. To była bardzo trudna droga, całość trwała około roku, powiedziała Małgorzata Krajewicz-Majewska. To jest takie ciekawe, takie nasze. To jest nasz taki lokalny patriotyzm. Podstawowe materiały do wyrobu pająków to przede wszystkim słoma, bibuła, papier, czasem pazłotka. A symbolizowały dobrobyt, szczęście. Miały oddalać nieszczęście od chałupy, w której był taki pająk zawieszony. No właśnie, i wszystko jasne. Tradycje z Lubelszczyzny trafiły do Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Chodzi o umiejętność wykonywania pająków ze słomy, bibuły oraz papieru, a także rucznik czy rusznyk, czyli ręcznie zdobiony ręcznik z Podlasia. Tradycja ta zaczęła zanikać w latach 50., więc chcieliśmy dotrzeć do ludzi, którzy pielęgnują i znają od dzieciństwa właśnie tę tradycję. Tak powiedział Tomasz Krajewski. Dotarliśmy do ludzi spod Hrubieszowa, spod Zamościa. Zaczęli ci ludzie się po prostu ujawniać. Chcieliśmy dotrzeć do tego starszego pokolenia, tego autentycznego, tego pokolenia, które z dziada, pradziada przechodziły te umiejętności. Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego liczy 107 wpisów. Województwo lubelskie prezentują, czy reprezentują bardziej pająki ze słomy, to proszę się nie bać, rucznik, rusznyk, a także kolędowanie dziadków noworocznych na Żywiecczyźnie. To są właśnie te tradycje, które stanowią to niematerialne dziedzictwo kulturowe. Lista jest bardzo ciekawa, warto przy okazji ją przejrzeć. Pająki już są wpisane, pająki są bezpieczne. Kto i co jeszcze powinno się znaleźć, bardziej co, no to myślę, że sporo osób ma swoje propozycje. Za 21 minut szósta, coś mi świta w Trójce i Król Słońce, który już teraz pojawia się na naszej antenie. Jupiter będzie nam towarzyszyć. Następne minuty należą właśnie do tej formacji. To coś mi świta w Trójce. Do szóstej jesteśmy z Państwem. Będzie jeszcze wzruszająca historia o sercu. Podobno jestem gdzieś za ciemnym lasem. Muszę się tam kiedyś w końcu przejść. Schowanego przed, nie ma go na mapie. I podobno nie ma jak tam wejść. Słyszałem historię. Słońce na trójkowej antenie. No to jeszcze zaproszenie o 8.13. Bez uników rozmowa polityczna w Trójce. Dzisiaj gościem Renaty Grochal będzie Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. I'll put us back together at heart, baby. Simple Minds. No i kolejna piosenka, którą można zanucić. No to teraz o niezwykłej operacji, która miała miejsce w Warszawie. Pierwszy w Polsce przeszczep serca transportowanego z zagranicy, a o szczegółach Joanna Stankiewicz. Narząd dla 14-letniej pacjentki został pobrany w QIPEDzie na Litwie i przewieziony do Warszawy karetką. Transport trwał ponad 7 godzin i był możliwy dzięki nowoczesnemu urządzeniu do transportu organów, tak zwanemu sercu w pudełku. Mówi Jakub Kościołek, koordynator mechanicznego wspomagania serca. W lodzie po prostu organ może być przetrzymywany tylko i wyłącznie 4 godziny od momentu pobrania do przeszczepienia pacjenta i uruchomienia go w klatce piersiowej. Teraz mamy tego czasu 12 godzin samego tutaj bicia serca w tym urządzeniu, więc procedurę mamy wydłużoną 3-krotnie. Jest to podłączone do całego układu wspomagania, gdzie to serce normalnie jest odżywiane krwią oddawcy plus specjalnymi substancjami, które są w tych wszystkich workach, które mamy podłączone do tego urządzenia i to serce sobie po prostu cały czas bija. Oliwia urodziła się z ciężką i rzadką wadą serca. Przeszła dramatyczną walkę o życie, a od września w szpitalu czekała na przeszczep. 2 tygodnie temu miała wykonaną operację i powoli wraca do zdrowia. Teraz czuję się dobrze. Już jestem zdrowa. I jest to też dużo lżej dla mnie. Jakoś po prostu chcę najpierw nauczyć się chodzić, to na pewno, i po prostu być samodzielna. Dziękuję każdemu za uratowanie mi życia i za przeszczep, i za tą podróż z sercem. Z sercem w pudełku, dodajmy. Niezwykła, wzruszająca historia. No i przede wszystkim gratulujemy wszystkim osobom, które są zaangażowane w taką skomplikowaną operację i życzymy zdrowia. Yeah. Po godzinie 6 wracamy do tematów bondowskich, no bo wybieramy najlepszą piosenkę w tym tygodniu, ale też będziemy mówić o dziewczynach Bonda. Ten świat bondowski stawał się takim wehikułem bardzo często, żeby pokazać właśnie takie przemiany albo pozorność tych przemian obyczajowych, bo jeżeli spojrzymy na przykład na pierwszego Bonda, Dr. No, i tam mamy przepiękną Ursulę Andres, która wychodzi, prawda, w tym słynnym bikini, no to z jednej strony jakby pokazanie tak aktorki było samo w sobie odważne, ale z drugiej strony, jak to popkultura pokazała, stało się też niesamowicie uprzedmiotawiające. Także nawet jakaś taka ich nagość i odwaga bardzo często służyła tylko, żeby dodać pikanterii właśnie tej damsko-męskiej grze. O zmianach, również obyczajowych, Ola Dobieszewska będzie Państwu opowiadać. Pojawią się również eksperci od bondowskich tematów. No i po szóstej oczywiście poranne zapraszamy do trójki i Robert Grzędowski. No to jeszcze jeden Robert, teraz Gawliński zaśpiewa. My zapraszamy do tego, żeby słuchać się trójki. Irena Dan, Radek Nałęcz. Dziękujemy za dziś. Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej, tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum, i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. Trójka. It's a rainy afternoon, 1990. In a big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. I had a dream hurt me real bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you.